si i čija si se begali od spomeni, od časa što bije, od sinoć što spije, dal solza ili dve, po son od ti šepnale, koliko mislam na tebe. Ne, ne kaža zbor mog o te odgovor, nemaš ni blagodaram, zašto se trudem da te shvatam, da te ljubam, da te vratam. Nemaš ni blagodaram, ni tu pak nadeš da mi dadeš, ipak srce da mi kradeš. Nemaš ni blagodaram, si odiš ti, a na dvor lije, oko tačno solza krije. Nemaš ni blagodaram, nemaš ni blagodaram, nasmevka nemaš, se mi zema, se ga znam, ti srce nemaš. Nemaš ni blagodaram, se što ti dadov, se mi zema, što te nemam, što me nemaš. Nemaš ni blagodaram, zašto je kraj, kraj način od pepel, samo vo kamino. Nemaš ni blagodaram. Svatam da te ljubam, da te vratam. Nemaš ni blagodaram, ni tu pak nadeš da mi dadeš, ipak srce da mi kradeš. Nemaš ni blagodaram, si odiš ti, a na dvor lije, oko tažno solza krije. Nemaš ni blagodaram, nemaš ni blagodaram, nasmevka nemaš, se mi zemaš, se ga znam, ti srce nemaš. Nemaš ni blagodaram, se što ti dado, se mi zemaš, što te nemam, što me nemaš. Nemaš ni blagodaram, zašto je kraj, kraj način od pepel, samo vo kamino. Nemaš ni blagodaram. Pepel samo vo kamino. Nemaš ni blagodaram.